Ik heb de NRC, de Volkskrant en de Trouw gelezen. Dat zijn ook de enige drie die uit zijn. En kan je er iets over zeggen? Nou, de NRC en de Volkskrant waren heel positief met 4 sterren. En de Trouw iets minder met 3 sterren. Maar moet je nu je eigen sterren op gaan noemen op de radio? Ja. Vandaag dus in de bioscoop. Maar die wereldpremière die was op het Internationaal Filmfestival in Berlijn. Je zat in de zaal. Hoe zat je daar? Nou, kijk, ik zat er al een keer met Knor. Toen zat ik er helemaal niet fijn. Want toen was de film echt letterlijk net een dag daarvoor af. En hier was het relaxter, want ik wist nu ook hoe het ging. Het wordt dus ook live gedubt in het Duits, hè. Dus als je dat allemaal niet echt van tevoren weet, dan is het best wel allemaal een shock. Wat wordt live gedubt? De hele film. Door 1 persoon. Die gaat live de hele film dubben. En de eerste keer bij Knor, daar schrok je een hoedje daarvan. Nou, ik wist dat ook, maar het is gewoon heel raar, weet je. Dus je ziet je film voor het eerst groot publiek en dan... En dan zit er een Duitser dat na te praten. Ja, dat werkt natuurlijk super weird. Dus, wat gebeurt er dan? Nou ja, het werkte bij mij op mijn lachspieren ook wel een beetje. Maar bij Knor lag alles gewoon... Knor was heel kwetsbaar toen nog voor mij. Wat ik zei, want hij was gewoon net een dag af. En ik was nog niet tevreden met de kleurcorrectie. Dus ik was toen nog... Ik heb tijdens de film totaal niet genoten. Maar alles daarvoor en daarna wel. Maar bij Vos en Haas... Want het is in de House der Culturen der Welt. En het is een hele grote zaal. Ik denk dat er wel 800 mensen in kunnen. En het zat helemaal vol. Heel veel kinderen. En die gingen zo los... ook op de actiescènes vooral, maar dat ik echt dacht van... oh, wauw, dat had ik ook helemaal niet verwacht. Wat deden ze dan, die kinderen? Nou, schreeuwen letterlijk en gillen en lachen en klappen. En dat is wel echt heel dankbaar. Zie je dan een verschil met hoe Duitse kinderen die film beleven... ten opzichte van Nederlands? Ja, ik denk dat in Duitsland is... cultuur wat dat betreft ook veel groter dan in Nederland. Ze krijgen ook echt onderwijs. Dus die kinderen, die zitten er ook in. En ze hadden ook zulke goede vragen. Gingen over mijn creatieve proces. Dingen van. Na afloop mochten ze jou dus vragen stellen. Ja. En dan kreeg je vragen over je creatieve proces. Ja. En waarom ik... ik kan nu even zo snel niet komen. Maar ik dacht echt van, wow. Hallo, kinderen. Dat... Ja, echt helemaal te gek. We gaan het erover hebben het komend uur. Ook even over jouw film Knor. Maar eerst ook die tegel. Hij ligt er al. Je zit er al naar te kijken. Oh, ja. Die is voor jou. Aan het einde van het uur ga ik je vragen om daar iets op te schrijven. Maar eerst sport. Jan-Vincent van Zuiden die doet verslag van de wedstrijd FC Twente. Nummer 3 tegen Almere City. Ze zijn al een stuk op weg. En een doelpunt geloof ik, Jan-Vincent. Ja, dat klopt helemaal. We zijn halverwege de eerste helft. En FC Twente staat met 1-0 voor tegen Almere City. In een wedstrijd met verder weinig kansen. Twente is, ja, je zegt het al, staat derde. De grote favoriet voor deze wedstrijd. En staan dus ook op voorsprong. Almere City heeft een prima seizoen. Ze staan 12e keurig in de middenmoot als debutant in de Eredivisie. En ja, zij kunnen niet anders dan goed deze competitie afsluiten. Ik ben trouwens blij met Masha Halberstad in de studio. Want een paar weken geleden toevallig zat ik ook met haar in de uitzending. Ik weet niet of je het nog weet, Masha. Er was ook een wedstrijd van Twente tegen Heerenveen. En toen vielen er 5 doelpunten in een half uur tijd. Dus ja, Masha in de studio is garant voor doelpunten volgens mij. Dat betekent goed voor Twente. Jij doet je handen omhoog. Ben je voetbalfan? Vroeger was ik enorm voetbalfan, maar nu niet. Maar ze refereren nu aan de vorige uitzending waar ik ook... ik durf je al bijna... Eén na het andere doelpunt het net invloog. Ja, ik dacht ook... Oh god, jij zei voetbal. Toen dacht ik, nee, daar gaan we weer. Dat Jan-Vincent daar niet horen. We komen bij je terug als er een doelpunt valt. Ik hoop niet om de minuut, Masha. Nee, ik hoop het ook niet. Dankjewel. Hier bij mij te gast Masha Halberstad. Filmmaker gespecialiseerd in stop-motion en animatie. Ze werkte mee aan verschillende bekroonde korte films en kindertelevisieseries. Maakte een videoclip voor The Prodigy. Inmiddels 21 miljoen keer bekeken op YouTube. Maar het meest bekend werd ze met Knor. Haar eerste lange stop-motion film die 3 gouden kalveren heeft gewonnen. Na het grote succes van Knor is er dus nu een nieuwe film. Weer een familiefilm. Opzwepende muziek. Uitgesproken karakters, grappig, gewaagd en kleurrijk vertellen ze een verhaal over ijdelheid, over vriendschap. Vos en de Haas redden het bos. In het kort, wat is het verhaal? Nou, het verhaal gaat eigenlijk over een groep dieren. Dus vos, haas, een pinguïn is er, een uil, een zeerob, een jak en een ever. En die wonen in een bos en die zijn heel gelukkig met elkaar, een soort community. En dan op een dag komt er een bever en die gaat iets verderop een enorme dam bouwen. Waardoor het bos overstroomt. En de dieren... Nou, eerst verdwijnt uil ook nog. Maar in ieder geval vos en haas gaan uil redden. Komen erachter dat bever dit heeft gedaan. En dan gaat het verhaal eigenlijk over vriendschap. Want vos wil bij bever blijven en haas wil het bos redden. En ja, dan gaat het eigenlijk over wat is nou belangrijker, je vrienden, je spullen. Het gaat ook over het klimaat in zekere zin. Maar voor mij is echt het hoofdthema vriendschap. Ja, vriendschap? Ja. Waar zit dat in? Nou ja, kijk, vos en hazen, sommigen krijgen ook altijd de vraag, zijn ze getrouwd? En dan zeg ik nee. Ze wonen samen. Ze wonen samen, ze hebben geen seks. Dat is dus echt extreem belangrijk. Er zit wel een scène in dat ze soort van met een emmer achter elkaar staan. Ja, beetje een referentie is misschien. Nee, maar ze, ja, tuurlijk, er zitten wel referenties in. Maar ze zijn vooral... heel erg diep bevriend met elkaar. Oh, diep klinkt ook eigenlijk best wel fout, maar je snapt wat ik bedoel. En ze worden uit elkaar gerukt omdat haas is best wel serieus en die houdt ervan om de boel bij elkaar te houden. En vos is een gangmaker. En het verschil tussen hun is ook heel leuk. Ja, en als vos dan op een plek wil blijven en haas het wil veranderen... en vos komt er dan ook echt wel achter van... oh ja, leuk speelgoed of leuke dingen... dat is echt niet alles als je geen vrienden hebt. En de bever komt er natuurlijk ook achter. Dus iedereen leert zijn lesje, zeg maar. Ik wil een stukje laten horen. Hier zijn vos en haas dus op zoek naar hun verdwenen vriend El... Omdat het hele bos dus is ondergelopen, hebben ze een badkuip omgedoopt tot klein bootje. Ze zijn een heel stuk het water opgevaren. En nu overzien ze eigenlijk pas de ernst van het stijgende water. Oh. Oh, dit meer is echt zo groot. Oh. Maak je geen zorgen, haas. Kapitein Vos zorgt dat het goed komt. Oh ja? Hoe dan? Nou, gewoon... Ha, zie je wel? Hey, hey, hey! Ratten, we zijn hier! We zagen ratten! We zijn piratten! Piratten! Hallo, ik ben kapitein Vos. Hebben jullie misschien een uil gezien die, uil heet? Ja, zijn jullie dan zijn vrienden? Of jullie vrienden zijn, vraagt hij. Ja, inderdaad. Komt u! Huh? Wat? Brengen jullie ons naar hem toe? Je schiet alsnog in de lach, Marcia. Ja, dat komt door die ratten. Ja, ik ben daar ontzettend fan van. Wie hoorden we hier? We horen Sigrid ten Napel, dat is haas. We horen Ilias Odja, die is... Vos. En hij is letterlijk Vos, ook in het echte leven. Het is zo'n schat van een vent. En we horen Remco Vrijdag als rat en Alex Klaassen als rat. En je hebt natuurlijk een originele versie in het Engels. Dus en als je dan gaat dubben, dan moet je jezelf toch weer gaan heruitvinden. Want ja, die één op één werken grappen helemaal niet. En daarom moet ik nu ook lachen. Want soms hoor ik gewoon dingen, weer grapjes. Want je hebt die film natuurlijk 1000 keer gezien. Maar de Nederlandse versie niet zo vaak. Dus dan hoor ik weer die grappen van Remco. Of hoe ze iets uitdrukken of zo. En daar moet ik dan om lachen, ja. En als je dit hoort, is het bijna een hoorspel. Je zit op het water, je voelt het bootje kabbelen. Je hoort die roeispaan, je hoort een soort van haker ingeklikt worden. Is, is geluid zo belangrijk voor jou in die films? Ja, eigenlijk nog belangrijker dan het beeld. Ik denk ook vanuit geluid ontstaat alles. Tenminste, als je dialooggedreven films maakt, zoals ik. Maar de humor zit hem natuurlijk in de stemmen, de timing, alles. Dus als het geluid goed is, het acteren goed is, krijg je ook een soort sneeuwbaleffect. Omdat dan de animatoren, die gaan ook genieten om het, die vinden het dan ook heel leuk om te animeren. Omdat ze zich, weet je, als de stemmen heel grappig zijn, werkt het. Dus geluid is gewoon het begin van alles. Ja, want hoe komt het tot stand, zo'n film? In welke volgorde ga jij te werk? Nou, je begint met scenario. Dus in dit geval heeft Fabio Hulsebos het scenario geschreven. En dan ga ik eigenlijk in dit geval naar Londen. Het is natuurlijk al ontstaan vanuit de serie Vos en Haas. Een 26-delige serie had ik al geregisseerd samen met Tom van Gestel. Ja, die is gebaseerd op de boeken van Sylvia van Heden. Precies. En toen, van den Heden. Ja, en toen heb ik dus... dan ga ik dus in Engeland met de acteurs, die ik dus allemaal ook goed ken vanwege de serie, het script opnemen, het hele script. Dus een paar dagen mee bezig. En eigenlijk, ik wil ze dan ook allemaal bij elkaar hebben. Dus niet de één voor één. Ze moeten in één hok. Ja, ze moeten in één hok. Ja. En ik wil dat ook, omdat ik dan op dat moment al hoor, werkt een scène, of is hij grappig of ontroerend. Of ik wil dat gewoon weten, want anders dan... als je het één voor één doet, dan hoor je het pas in de montage. En nu hoor ik het meteen. Dan kan ik ook meteen inspringen. Ik ben zelf een ontzettende reageerder. Ik ben niet zo goed van om van tevoren dingen te bedenken of zo. Dus, dan neem je stemmen op en dat monteer. En hoe hoor je dan als het goed is? Hoe zit jij daar dan tussen? Je zegt, ik wil reageren erop. Ja, het is eigenlijk, als ik bijvoorbeeld moet lachen, weet ik dat het goed is. En ik weet niet wat het is. Het is iets heel intuïtiefs. Zit je dan in dezelfde ruimte? Ja, of ik zit in de ruimte ernaast, maar ik hoor ze natuurlijk. Ik heb het geluid op mijn koptelefoon, hoor ik hun allemaal het doen. Dus ik heb meteen interactie met hun ook. Dus dan zeg ik, nou, jij moet dit misschien iets meer zo doen. Of, maar je hebt eigenlijk, ja, het is net eigenlijk als live action regisseren, de acteurs regisseren. En wat zeg je dan tegen ze? Ik wil meer? Of, Nou, bijvoorbeeld, het is wel heel grappig, die ratten in het Engels, die waren dus eerst Mexicaans. En dit is dus al 6 jaar geleden of zo. Hè? En toen kwam natuurlijk woke. En toen mocht het ineens niet meer, die ratten. En dat snapte ik ook wel. Want het was stereotyperend. Het was te stereotyperend. En toen dacht ik, want ze waren in het Mexicaans ook ontzettend grappig. Dus ik dacht, ja, hoe gaan we dit nou toppen? Er is toch niet een doelpunt, hè? Nee, ja, zie je mij kijken. Je let ook op ja, alles. Ja, ik let op jou, sorry. Die ratten in het Engels, ja, was niet en dus genoeg met een Mexicaans accent. Nee, maar ze waren dus heel grappig. Dus ik dacht, ik baalde daar zo van. En toen dacht ik, oké. Wie beslist dat dan, zoiets? Van dit kan eigenlijk niet meer. De producenten beslissen dat. En jij had het wel gewild eigenlijk. Ik had het gewild. Maar ik ben heel blij ook dat het nu zo... Want toen dacht ik, ik moet piekie... maar het heeft nog beter uitgepakt eigenlijk. Want toen dacht ik, oké, Engelse accenten, we doen Peaky Blinders-achtig. En ik had Rob en Dan, dat waren de twee acteurs, bij elkaar. En ze zijn dus... En dan gaan ze stemmen doen. Dus dan zijn we eerst even bezig. En dan op een gegeven moment dan doen ze het. En dan moet ik keihard lachen. En dan zeg ik, oké, dit is het, dit is het. En dan snappen zij op de een of andere manier wat ik wil. En dan gaan ze... En ze gaan maar los, die ratten. Ik heb een stukje uit de Engelse film van deze twee. Leuk. Het is een van jouw favoriete scènes. Ja. Moeten we het nog inleiden? Ze komen met een speedboot aan bij Evert Everswijn. Ja, ja, Evert. Kijk, dus Vos en Haas gaan uil redden. Alle andere dieren blijven achter. En de Evert, die gaat een dijk bouwen. Maar hij kan helemaal... Hij weet niet eens wat een dijk is. Dus hij heeft een enorme zandbult gemaakt. En die ratten weten wel wat een dijk is. Dus die zeggen, nou, wat ben je aan het doen... Nou, ik ben een dijk aan het bouwen. Het is eigenlijk een soort scène die je in het script onmiddellijk kan wissen. Omdat hij heeft niet per se een functie voor het verhaal. Maar ik vind hem dus ontzettend grappig. Ook omdat naar het einde toe Ever en de ratten ook vrienden worden. Maar hij haat ze in het begin. En dat komt vooral door deze scène. All right, what about you then, Prickly Pig? Yeah, what about you, eh? Can't have to save the forest by moving dirt, shifting dirt about. By building a dike all alone. A dike? A dike, he says. There ain't no dike, mate, my muscled friend. Good muscles, lad. Yeah, good muscles. My dike is exactly the way it should be. Yeah, but isn't a dike meant to stop the water? Yeah, stop the water. Well, yes, but it isn't finished yet. But we can help. Yeah, we can help. Yeah, we can help. We know all about dikes and dams, don't we? Yeah, all about them. Yeah. All about building them. Right, give us some of that, yes, sand. Right, stick that in that hole. Yeah, that looks good, that, doesn't that's it? Good, yeah. No, thank you. Anyone could make that. Nou, dan heb je even de indruk van de Engelse versie, hoe jij daar dan zit. En dan... Ik zit daar nu ook weer van te genieten. Een stukje Nederlandse? Ja. Dit is dezelfde scène, maar dan in de Nederlandse versie van De Vos en de Haas redden het bos. Oké, okay. Wat zeg jij, De Vos, zeker zijn? Ja, zeg jij ook eens met. Geen tijd. Moet het bos redden. Door te schuiven met modder. Met jou de modder? Ik bouw hier een dijk in mijn eentje. Een dijk? Een dijk, zegt hij. Dat is geen dijk, gauw. Oude spierbundel. Ja, goede spieren trouwens. Ja, mooie spieren. Mijn dijk is precies zoals hij moet zijn. Ja, maar een dijk is toch bedoeld? Om water tegen te houden. Tegenhouden, ja. Nou, ja, maar hij is dus nog niet klaar. En wij kunnen helpen. Ja, wij kunnen helpen. Natuurlijk kunnen we helpen. We wijzen alle verdijken de dam af. Absoluut, zeker te weten. Dus jullie ze moeten bouwen. Helemaal waar, kijk maar even. Ja, dit is goed. Ja, gooi er maar bij. Leuk vruggetje erop. Ja, is geinig mooi, toch? Zijn een soort Amsterdammers geworden. Ja, een beetje penose Amsterdammers. Wat gebeurde er in de studio met de Nederlandse ratten? Ja, heel veel lol. Ik wilde ze ook per se met dubben. Kan je dit dus nooit doen. Dan kan je nooit alle acteurs bij elkaar krijgen. Want dan ben je een eeuwigheid bezig. Dus daar moet je wel één voor één. Maar ik dat had is dus... eigenlijk een drama voor jou als je het moet dubben. Ja, het is best een drama. Maar bij de ratten heb ik echt gesmeekt. Ik zei, nee, ik wil Remco en Alex samen. Remco Vrijdag. Ja, precies. Want ik dacht... Ja, het is ook gewoon... Acteurs krijgen energie van elkaar natuurlijk ook. Dus en het zijn allebei hele goede improvisators ook. Dus ik hoopte gewoon dat ik diezelfde energie terugkreeg als bij die Engelsen. En dat is ook ontzettend gelukt. Want er zitten nu hele andere grappen in, andere woordgrappen. Want je kan die Engelse dingen helemaal niet letterlijk vertalen. Maar ja, ik vond. Ja, ik heb daar ontzettend van genoten. Van hun twee ook weer. En hoe groeit het dan van Doe Peaky Blinders naar twee penose? Ja, dat ging eigenlijk best snel. Want ik zei ja. Kunnen we Amsterdamse... toen kwam er een soort Johan Cruijff. En ik weet echt niet wat voor stem Alex Klaassen doet. Maar hij deed hem. En toen moest ik al zo hard lachen. Ik heb ook niet eens meer gezegd, probeer nog maar iets anders. Het is gewoon goed. Dus vanuit dat script ga je aan de slag met die acteurs. En dan gebeuren er eigenlijk nog weer helemaal nieuwe, andere dingen. Ja. Dan kan het dus ook dat een hele onbelangrijke scène jouw favoriete scène wordt. Dat kan gewoon, ja. Maar dan is ook de film in 50 landen verkocht. Ja. Dat betekent dus dat hij wel gedubt gaat worden. Ja, ja, en dat kan natuurlijk dramatisch zijn. Maar dat, ja, of hoe niet. Gaat dat dan nu, als die film naar andere landen gaat? Dan gaat hij dus gedubt worden. Maar daar heb ik natuurlijk helemaal geen controle over. En dat moet ik dan ook gewoon loslaten. Maar kijk, ik probeer een advies mee te geven van... probeer... je moet het niet één op één proberen te vertalen. Je moet er moet weer een nieuw creatief proces overheen. Dus je moet dan ook maar geluk hebben met iemand die dit snapt. Jouw producent noemt jouw manier van maken de masha-saus. Ja. Verdwijnt die laag dan? Die kans is vrij groot, ja. Ja, want het is natuurlijk ook iets wat je helemaal niet... Het is niet iets wat ik bedenk of zo. Het is, voor mij is dat proces zo ontzettend intuïtief. En wat ik zeg, ik ben een reageerder. En dan op dat moment rommel ik het ook maar bij elkaar. Maar dat werkt dus meestal. Dat is misschien ook wel die saus. Ja, wat is dat? Ja, ik heb echt geen idee. Ik las in de NRC dat ik officieel humor heb. Oh, je hebt, dat is fijn als vrouw. Ja. Humor is belangrijk. Jij wil zelf moeten lachen om je eigen films. Ja, nou, het gaat erom inderdaad. Kijk, mijn zoon is nu 18, dus we gaan niet meer. Maar wij gingen natuurlijk best wel vaak naar de film. En dan denk ik van, ja, hallo. Ik wil het ook leuk hebben in de zaal, snap je? En dus ik wil een dubbele laag in een film aanbrengen dat volwassenen ook kunnen lachen. Of huilen, maakt natuurlijk niet uit. Maar ja, ik kan niet zonder humor. Ik weet ook niet waarom, maar dat is gewoon een drijfveer in mijn leven. En wat is dat voor humor? Ja, het is vaak wel een beetje foute humor. Dyke? Dyke, ja. Dat hoor je als kind niet? Nee, dat hoor je niet. Maar als ouder hoor je dat? Ja, als ouder hoor je dat. En ik ben heel erg opgegroeid met... Dat is natuurlijk bij Knor ook, met Roald Dahl natuurlijk. Dat heeft wel echt mijn humor gevormd. Wat keek jij graag vroeger voor films? Films zoals A Never Ending Story of E.T. Dat was voor mij echt het Walhalla. En wat de vond Muppet je daar Show mooi, was ik ook heel erg fan van vroeger. En natuurlijk alle file achterwerk, Theo en Thea, Rembo en Rembo. Dus dat heb je een beetje meegenomen, een beetje die harde humor. Ja, ja. Nou ja, het is hard, maar het is wel eerlijke humor, vind ik. Rauw. En rauw ervaar ik als iets positiefs. Zeg maar. Is er iets in de film waar je aan moet denken, wat een rauw stukje is? In deze film? Ja. Je bedoelt humor technisch? Ja, nou, er zitten volgens mij ook wel meer rauwe stukjes in. Maar ik kan nu even zo snel niet iets bedenken als ultiem voorbeeld wat hier nou rauw is. Mijn microfoon gaat eraan. Ga je haar inrichten hier, Marcia? Ja, sorry. Zit het goed zo? Ja. Want niet alleen dat proces met die stemmen, maar ook de muziek speelt een grote rol in wat je maakt. Ja. Ik kan daar een stukje van laten horen. Dat is het Beverlied, het lied van Bever. Wat is Bever voor iemand? Ja, Bever is een megalomane narcist. Die uiteindelijk natuurlijk gezelschap wil en vrienden. En hij besluit, ja, hij denkt dus door uiterlijkheden dat mensen hem bewonderen. Dus hij gaat nogal ver in zijn burcht. Dat is het. Allemaal in mijn waterpaleis. Er zijn 1000 waterspelen gecreëerd door mij. Uitgeknaagd met mijn tanden van graniet. Hier is werkelijk alles mogelijk, geloof het of niet. En denk je na dit alles, nee, ik moet terug naar huis. Want zonder vrienden voel ik me gewoon weg niet thuis. Stel je het plezier voor dat je hier hebt met mij. In het bos is dat soort lol er volgens mij niet echt bij. Trek je toch? Wauw, deze trap doet het lopen voor je. Wat is dit een fantastisch huis. Nou, het is meer een pretpark dan een huis. Oehoehoe. Moet je kijken wat de mooie spullen. 3 keer hadden we het allemaal heeft gemaakt. De Bever. Daar ben ik. De Bever. Ik de Bever. Zie over mij. Zelfs Jan van der Putten begint te dansen. Zo. Heel kort voordat we naar het nieuws gaan. Welke rol speelt muziek in jouw film? Ja, het is altijd een soort per ongeluk grote rol. Het is nooit per se de bedoeling, maar er komt altijd muziek in mijn films. En bij dit nummer specifiek, hebben we daar nog tijd voor? Heb ik dus de componist gevraagd, want in het script was het echt een heel lang stuk over een rondleiding. Ik dacht, het is helemaal niet leuk. Dat moet muzikaal. Dat werkt beter. En dan is hij nog megalomane. Dus ik had aan de componist André Tizoek gevraagd van, kun je niet iets doen met bever? En toen kwam hij dus met dit. Nou ja, dan ben je dus helemaal weggeblazen als regisseur. Dat iemand dan zo'n geniaal nummer eruit poept bijna. Het verraste jou gewoon. Ja, ik was helemaal... Ik dacht, beter kan niet. NPO Radio 1. Het nieuws van 19:30 met Jan van der Putten. De universiteit en de hogeschool in Utrecht roepen hun studenten op om bangalijsten van studenten te vernietigen. Dat doen ze in een mail op dringend verzoek van de slachtoffers. Bezit van de lijsten is strafbaar, waarschuwen de opleidingen. Argentinië wil dat Interpol de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken arresteert. Het land houdt hem verantwoordelijk voor een aanslag in 1994 op een Joods cultureel centrum in Buenos Aires. Er vielen toen 94 doden. 11 organisaties slepen de Nederlandse staat voor de rechter vanwege PFAS. Volgens hen houdt de staat zich niet aan haar zorgplicht en moet de overheid ervoor zorgen dat vervuiling met PFAS-chemicaliën wordt opgeruimd. En Nederland krijgt deze eeuw meer te maken met wateroverlast door hevige regenbuien, waarschuwt kennisinstituut Deltares. Tegelijk komt er steeds meer tekort aan zoet water. Deltares heeft scenario's voor toekomstige waterbeleid aangeboden aan minister Harbers. Je luistert naar Kunststof. Bij mij te gast filmmaker Mascha Halberstad. Met haar stop-motion film Knor won ze 3 gouden kalveren, waaronder voor beste film en beste regie. Met Knor veroverde je de wereld. Verraste dat je dat succes? Ja, wel een beetje. Ja, je bent zo lang met zo'n film bezig en op het moment dat je en letterlijk aan het maken bent, dan ben je alleen maar bezig met het proces van, oh, die film moet af. En weet je, het moet lukken binnen de tijd. Die tijdsdruk? Ja. Oké. Okay. En dan is het een tijdsdruk van 1,5 jaar natuurlijk. Of 2 jaar eigenlijk. Dan ben ik ook helemaal niet bezig met, wordt het een... Ja, ik wil natuurlijk wel dat het een goede film wordt, maar je bent vooral bezig met zorgen dat alles goed is en afkomt. En hij werd dus al in Berlijn geselecteerd, terwijl die nog helemaal niet af was. Marleen had hem ingediend. En toen dat gebeurde, toen dacht ik wel van, oh, oké, nou dan is hij kennelijk misschien wel goed. Wat denk je dat die film zo goed maakte? Wat is het geheim van dat gigantische succes? Nou, ik denk dat je vooral heel erg voelt dat we die film met zo ontzettend veel plezier gemaakt hebben met een redelijk klein team. En dat straalt er ook vanaf. Weet je, je voelt gewoon dat het met zoveel liefde en lol is gemaakt. En ik heb ook zoveel plezier met de acteurs gehad. Wederom ook weer met die opnames. En het was ook heel grappig, want die jongen die Tijn speelt, die was 8 toen we begonnen met die opnames, 9 bijna. En toen bij de première stond een jongen voor mij. Ik denk, wat doet die jongen toch? Wat staat hij hier nou voor mij te staan, irritant? En toen zei hij, ik was Tijn. En toen was ik echt helemaal, ik zeg, wat? Jee, wat ben je groot geworden. Weet je. Ik kon op een gegeven moment ook zijn stem niet meer gebruiken, omdat hij baard in de keel kreeg. Omdat hij de baard in de keel had. Maar ik denk dat je... er zijn geen concessies ook niet gedaan bij Knor. De film is ook nooit gemaakt met, oh, we gaan een succesvolle film maken. Nee, we gaan gewoon een film maken die we ontzettend leuk vinden om te maken. En die eigenheid, dat denk dat gewoon... En misschien kwam die ook na corona dat mensen gewoon behoefte hadden aan grappige film, ik weet het niet. Ja, ik weet niet hoe je dit succes verder kan verklaren. Wat gebeurt er met je als je dan in 3 categorieën een gouden kalf krijgt? Nou, ik was... Want het was heel raar. Dus die regie Gouden Kalf die kwam als tweede op de avond. En toen was ik al helemaal de weg kwijt. En toen moest ik dus... Want je moet dan achterom lopen. Toen zei ze, nee, je moet terug. Je moet snel terug. En ik snapte het al niet. Want ik dacht, ja, hoezo? En toen... Ik ging zitten en toen werd letterlijk mijn naam nog een keer genoemd voor beste production design. En toen, nou ja, je kon mij opvegen. Ik geloof dat ik dingen heb uitgekraamd, maar ik weet niet eens meer wat. Ik was echt helemaal van slag. En dan voor jou, daar gaan natuurlijk als maker allerlei deuren voor je open. Maar voor jou was het ook een soort erkenning voor wat je deed, kan je het zo zien? Ja, enorm. En weet je, ik zat daar laatst over na te denken. Het werd altijd het talent genoemd. Ik denk, ja, ik ben nu 50. Op een gegeven moment ben je toch ook eens een keer talent af, weet je. Dus nu is het eindelijk is bevestigd dat talent heeft een prijs gewonnen. Het Gouden Kalf is een van de allermooiste prijzen. Omdat het door mede filmmakers hebben op je gestemd. Dus het is ook een erkenning vanuit op professioneel vlak. En dat maakt het ook emotioneel eigenlijk. Dat je door je collega's erkend wordt. En dat vond ik het mooiste daaraan eigenlijk. Want je bent autodidact. Ja. Dat betekent misschien ook dat je er niet altijd helemaal bij hoort. Ben je dan ook soms een buitenbeentje? Ja, ik voel me natuurlijk niet een buitenbeentje als persoon op zich. Maar ik voel me soms wel dommig. Omdat ik dan niet theoretische dingen weet of zo. Want ik ben laatst een paar jaar geleden voor Knor, dus door een filmacademie-student geïnterviewd. En dat ging over scenario. En die noemde allemaal technische, theoretische dingen. En ik zei, sorry, ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Ik had nog nooit een speelfilm gemaakt. Weet je? Dus voor mij was dat allemaal inderdaad puur op intuïtie. En ik heb natuurlijk heel veel films gezien. En het is heel mooi dat iemand als Marleen, maar ook Janneke van de Kerkhof, mijn talent wel zien en in mij geloven en mij ook dan die kans willen geven dat het hun niet uitmaakt dat ik autodidact ben. En gewoon geloven dat ik het kan. Maar voor mij was het best wel een ding. Want een speelfilm maken is wel echt iets heel anders dan een korte film. Twijfelde je zelf even, kan ik dit? Ja, zeker. En aan de andere kant ben ik best wel iemand die... Ik stap altijd gewoon als een kip zonder kop ergens in, weet je. Of tenminste, ja, ik heb bijvoorbeeld een Amerikaanse bus. Nou, die is eigenlijk altijd kapot. Op de raarste plekken in de wereld. Maar ik vind dat zelf altijd heel erg leuk. Want ik denk, nou, we zien wel weer waar het eindigt. Dat is ook avontuur. Dus ik ben aan de ene kant onzeker. Aan de andere kant denk ik, nee, ik gooi me erin. En ik heb wel altijd vertrouwen dat het goed komt. In het leven überhaupt. Want je bent verliefd geworden op die stop-motion manier van film maken. Ja, al op mijn 19e. Al eerder misschien wel, maar bewust op mijn 19e. 18e, denk ik. Ja. Ik zat op de dat kunst. Was dus echt een moment. Ja, het was echt wij noemen dat epifanie. Een epifanie moment. Een openbaring. Een openbaring was het. Ja, het was bijna religieus. Ik zat op de kunstacademie en ik wilde dus kunstschilder worden. Maar je tekende van die aanhalingstekens. Ja. Omdat ik doe daar dan voor mezelf een beetje cynisch, sarcastisch over. Omdat ik ben zo niet conceptueel of intellectueel in die zin. Ik ben gewoon een maker. Ik tekende vroeger ook altijd strips. En dus ik liep daar al een beetje vast. En toen zag ik dus een jongen, heet Erik van Schaik. Hij heeft ook ooit een Gouden Kalf gewonnen voor een korte stopmotion. Die was voor Villa Achterwerk een serie aan het maken, het mannetje van de radio. En ik zag dat. Ik deed vrije kunst. Wij mochten niet eens op de film afdeling komen. En ik zag hem dat doen. En dat was het moment dat ik zag hem het doen. Ik dacht, dit wil ik ook. En toen ben ik heel lang gaan zeuren daar. Dus jij stond daar stiekem op de filmafdeling? Ja, en ik stond... Wat sprak je dan aan in dat gepriegel met die kleine boekjes? Want ik ben ook nog eens een heel ongeduldig persoon. Dus klopt helemaal niet. Nee, het klopt echt niet. Er klopt niks van. Ik snap het. Heel veel werk. Ja. Maar het mooie is, het is heel erg gelaagd. Het is film maken. Dat wist je toen nog allemaal niet. Dat wist ik niet. Maar ik ben best wel iemand die vrij snel verveeld raakt. Weet je wel, met dus of mijn kunstschilder tussen aanhalingsteken. Wanneer, weet je, dan ging ik dit proberen en dacht ik, nou, nee, dit vind ik niet interessant. Dus weet je wel, dan ging ik weer een andere stijl proberen. Maar ik liep daar ook meteen in vast. Stilstaande beelden zijn ook heel erg permanent. Weet je, film is vloeibaar. Dus dat vind ik er ook zo mooi aan. En ik was altijd al gefascineerd door film, alleen niet bewust. Dus wat is het stop motion, als je dat in het kort moet uitleggen? Nou, wat het voornamelijk is, het is echt magie. Het is een van de meest magische dingen die er bestaan. Je bent gewoon een tovenaar. Ja, ik zeg ook heel vaak gewoon een soort god. Want je wordt eigenaar van de wereld die jij creëert. Dus je creëert iets en je wekt het letterlijk zelf tot leven. Nou, hoe mooi is dat? Want wat doe je? Ja, je maakt de pop. Ja, vroeger deed ik dus alles zelf. Dat doe ik nu natuurlijk allemaal niet. Maar je maakt de pop en dan ga je dus die pop beeldje voor beeldje verschuiven en een foto maken. En dan, nou, dat doe je dan 12 keer per seconde. En ik zelfs als ongeduldig persoon, het feit dat je dus letterlijk die pop ziet bewegen op het scherm, zorgt ervoor dat je denkt, nou, nu wil ik ook doorgaan, weet je. Het is een heel... Ja, het is gewoon magie. Ik kan er niet eigenlijk iets anders voor maken. Want alles wat je ziet op beeld, dat moet je met de hand een millimetertje verschuiven. Verschuiven, ja. Ja, en je maakt ook alles. En wat zo mooi is aan stop motion, je ziet ook hoe het gemaakt is. Dus het is ook een beetje te vergelijken als mijn humor. Het is rauw. Het is... ik hou er gewoon heel erg van als je... What you see is what you get. Weet je, dat is ook wel heel erg wie ik ben. Maar dat heeft ook heel erg te maken met wat stop motion ook is. Dus ik wil het ook niet mooier maken. Ik laat soms ook fouten zitten. Of een beetje bij een knor, dan wapperen die haren. Dan vindt iedereen dat mooi. Maar ja, dat is, je moet ze wel laten wapperen. Want als ze één keer beweegt en je beweegt ze daarna niet, dan raak je natuurlijk ook helemaal uit. Dan denk je, wat gebeurt daar ineens met dat haar? Dus dan kan je het maar beter de hele tijd laten wapperen. En wat heel mooi is aan stop motion, je krijgt altijd dingen cadeau. En er gebeuren altijd ook dingen die je niet wil, maar die kun je dan ook wel weer oplossen. Want als ik dat zo voorstel, dat jij dat je alles zo... Je zegt bijna, je bent God, je creëert je eigen wereld. Dus dan heb je als regisseur heel veel controle. Dan kan je het zo precies doen zoals je het precies zelf wil. Maar eigenlijk, als ik jou hoor praten, zeg jij, met die acteurs, dan komt het tot leven. Ja. Dan word ik verrast, dan moet ik lachen, dan gebeurt er van alles. Maar dat gebeurt ook tijdens het proces van het maken dan ook weer. Er komt toch weer nog een laag overheen op het moment dat er... Want je zou ook kunnen zeggen, laat dat animatiegedeelte weg. Ga met acteurs aan de slag. Ja, nou, misschien ga ik dat ook ooit nog wel doen. Een live action. Maar aan de andere kant, ik weet niet... Die controle en het feit dat het ook een beetje traag gaat, vind ik heel erg fijn. Ik heb de studio in Arnhem is gebouwd door drie bejaarde mannen, Theo, Tony en Edgar. En dat ging ook op een bepaalde manier in slow motion. En daar kan ik ook op reageren, snap je? Ik vind het feit dat je iets meer tijd hebt en nog dingen kan aanpassen terwijl je bezig bent, vind ik ontzettend fijn. Je wil een beetje tijd om er iets van te vinden. Ja, omdat ik dus een reageerder ben, gek genoeg. Omdat ik gewoon niet... Je hebt dus mensen die heel goed dingen van tevoren kunnen... het al helemaal voor zich kunnen zien. En ik heb dat gewoon niet. Ik moet echt in het moment zitten. En ik heb wel heel goed een overzicht over het geheel. Maar ik... Ik sta ook altijd open, want ik bedoel, film maken is ook iets wat je met een heel team doet. En als iemand heel vaak, de animatoren, die filmen zichzelf om te laten zien, die maken referentiefilmpjes om te laten zien, dit gaat de animatie worden. En die komen ook vaak met geniale ideeën. En Gijs, de storyboarder, mijn vaste storyboarder, is ook echt... Ik wil juist dat iedereen een inbreng heeft in het verhaal. Of in de hele film. Want daar wordt die film ook heel veel beter van. Ben jij ook eigenlijk zo'n soort vriendengroep? Zoals het Vos ik en het Haas Vos. In het bos. Ja. Nou, je kon bij Submarine hadden ze een test gemaakt. Welk dier je dan was. Die kon je dan invullen. Uit de film? Uit de film. En bij mij kwam een Vos eruit. En ik denk wel dat ik... Vos is de verbinder. Ja. Ik denk dat ik dat echt ben. Ik ben wel echt iemand die het heel fijn vindt om een groep hele leuke mensen om me heen te verzamelen en daar dingen mee te doen. En de meeste mensen, ja, hoop ik, vinden het ook fijn om met mij te werken. Ook omdat ik de ruimte geef iedereen voor hun eigen creatieve proces. En is dat gelukt? In mijn leven bedoel je? Ja, want je zegt, ik ben een beetje klaar met dat aanstormend talentgedoe. Ik heb 3 kalven, ik kan nu zeggen, ik ben er. Nou, nee, ik denk dat je blijft altijd, wil je niet... Want de erkenning is natuurlijk mooi, maar ik wil natuurlijk gewoon mooie films maken die iedereen leuk vindt. En dat hoeft niet... Ik denk niet dat ik ooit nog het succes van Knorr ga evenaren. Oh, daar heb je al bij neergelegd. Nou, ik weet niet of ik me erbij heb neergelegd, maar ik denk dat dat ook niet het uitgangspunt moet zijn. Het uitgangspunt moet volgens mij zijn, ik wil een mooie film maken. En precies op de manier hoe Knorr ook is ontstaan. En dan wordt het een mooie film of niet. Maar daar hoop ik dan maar op. Je bent bezig met iets heel anders. Een bijzonder project. Het komt eind van de week uit. Ik ben onzichtbaar. Ja. Een nieuwe jeugdserie te zien bij de NTR. Gemaakt door Astrid Zie, presentator van Andere Tijden. En jij hebt de animatie gedaan voor de serie. Nou, en de regie. Ja. En de regie. Ja. Via voorwerpen wordt het verhaal van Joodse kinderen verteld in dus jouw stop-motion techniek. Ja. Ja, Astrid en Lisa Boerse hadden mij iets meer dan een jaar geleden benaderd. Of ik daar mee wilde. En in eerste instantie wilden ze dus deze verhalen vertellen alleen door middel van animatie. En toen dacht ik, ja, maar dan krijg je gewoon weer het typische... Ja, dat klinkt nou heel denigrerend, maar zo'n oorlogsverhaal wat iedereen kent. En dan door animatie. En ik dacht... Want het zijn de verhalen van Joodse kinderen die tijdens de Holocaust vermoord zijn. Ja. En toen dacht je, ik wil zoeken naar een manier hoe ik dat kan vertellen aan kinderen. Aan kinderen. En toen dacht ik, het lijkt me heel mooi dat je dit verhaal letterlijk aan kinderen van nu, van diezelfde leeftijd, vertelt. En hun reacties meeneemt in dat verhaal. Dus je hoort het verhaal, je hoort de reacties van de kinderen. En ondertussen wordt ook de animatie van dat kind uit de oorlog verbeeld. Dus dat het meer een combinatie werd van de twee. En dat was echt, ja... Het is zo'n prachtig project geworden waar ik echt zo trots op ben. Astrid die heeft... zij is ook echt onderzoeker en researcher en historicus. En zij heeft die verhalen dus uitgezocht. Wat is een verhaal wat jou het meest heeft gegrepen? Nou, het is heel grappig, want zeg maar de verhalen los... vond ik het verhaal van de riem. Dus één verhaal van een meisje. En die heeft in Westerbork gezeten. En die heeft een riem gemaakt. Een geborduurde riem. Hele mooie riem. En ik dacht, wat ontzettend gaaf. Dat zo'n kind zich als individu wil zijn binnen zo'n vreselijke situatie. Ik vond dat een heel inspirerend verhaal ook. En ook dat zij gewoon... Ja, het ging letterlijk over kampmode. Je leert ook dingen in deze serie heel terloops die je eigenlijk nog helemaal niet wist. Weet je, want het zijn allemaal feiten. Want normaal zijn het natuurlijk alle feiten die wij volwassenen allemaal ook kennen. Maar hier ging het letterlijk over kampmode. Maar het grappige was... Kampmode. Ja. absurd. Maar het grappige was, de kinderen die wij die Astrid interviewde op dat moment, die hadden helemaal niks met mode. Die zaten nog helemaal niet in die leeftijd. Dus die reageerden helemaal niet heel extreem op die riem. En er zit een ander verhaal van een viool. Nou, ik dacht, ja, een viool, dat is weer zo stereotyperend. Maar die kinderen waren helemaal aan op die viool, waardoor het vioolverhaal mijn lievelingsverhaal in de serie is geworden. En trouwens de riem ook, omdat de riem door de animaties weer heel veel diepgang heeft gekregen. Dus het is een hele mooie wisselwerking. Want wat is het verhaal van de viool? Het viool was van een meisje die speelde dus viool. En die werd met haar gezin werden die ook naar kamp. Oh, nu weet ik het even niet uit mijn hoofd. Ja. Nou, ook een kamp weggevoerd. Maar die moesten, die zijn gescheiden van de vader en zijn op kindertransport gegaan en vergast ook. En de viool is bij de buurman eigenlijk bewaard gebleven. Ja, dus als ik dit verhaal nu zo vertel, denk je ja. Nou, we kunnen het gaan zien, de 28e. Ja. Bij de NPO van de NTR. We begonnen dit uur met een moment dat je in die bioscoopzaal zat in Berlijn en dat je die kinderen zag schreeuwen tegen het beeld en meezingen en klappen. Ga je nog kijken in de bioscoop in Nederland? Nee. Stiekem. Even kijken of er wordt gelachen. Nee. Kan dat niet? Nou, het kan wel. Heb ik bij Knor ook niet gedaan. Jij leest liever de recensies. Nee, die lees ik liever eigenlijk ook niet. Maar ja, dat doe je natuurlijk wel. En nee, dat ga ik niet doen. Dat zou ik toch een beetje raar vinden om te doen. En bovendien, ik heb die film al zo vaak gezien. Maar als ik, zoals vanochtend, was ik in Rotterdam. En dan ga ik wel altijd het laatste stuk, kom ik erbij. En dan kijk ik wel mee. En dan krijg ik wel de reacties altijd mee. En het is wel echt heel erg leuk. Hoe jij de film afsluit, dat is eigenlijk ontstaan uit improvisatie. Na de aftiteling komt er ook nog eigenlijk een van jouw favoriete dialogen. Ja. Dat is tussen de twee ratten, de penose. Ja. Hoe ontstaat zo? Nou, het was heel grappig. De film was iets te kort. En toen dacht ik, ja shit, we moeten hem langer zien te krijgen. Dat vriendenlied was er al. En toen dacht ik, nou, het is heel leuk als Ever, want die is nogal met zichzelf bezig. Leuk als hij het einde inzingt. En dat die ratten dan nog een beetje praten over hem. En nou, dat is totaal geïmproviseerd. En ja, ik vind het echt ontzettend grappig. En zo is het eigenlijk ontstaan. Maar het stond niet gescript of zo. Als ik nou ergens van hou, dan is het een positief einde. En dit is een positief einde. Het lijkt inderdaad positief te zijn, ja. Ja, ja, volgens mij is iedereen best tevreden met de afloop. Ja, alle puzzelstukjes lijken prima op blik te vallen. Ja, ja, dit ook. Ik zou wel gaan kijken, hoor. Ik zou het ook wel willen zien, ja. Ja, ik ga kijken. Ik ga jouw stukjes kijken, niet de mijne, want die ken ik al. Dan ga ik jouw stukjes kijken, want je bent mijn vriend. En jij bent bij mijn vriend. Ja. Hier moest je al hard op om lachen. Ja, heel studio. Hard. Ja, heel hard. Er wordt gevoetbald, Marcia. Je hebt dit keer niet zoveel geluk gebracht aan FC Twente. Er zijn nog niet veel doelpunten gevallen. Jan-Vincent van Zuiden, jij volgt de wedstrijd. Ja, is ook wel lekker toch voor Marcia dat ze haar verhaal gewoon ineens door kan vertellen zonder onderbrekingen. Wow. We zijn net begonnen aan de tweede helft hier in Enschede. Twente, Almere City staat 1-0 nog altijd door dat doelpunt. Na 10 minuten gevallen al door Keule, een afstandsschot. FC Twente had het moeilijk in de eerste helft met de strijdwijze van Almere City. Ja, die vechten echt voor elke meter. Dat is hun strijdwijze. Daarop hebben ze hun punten gehaald dit seizoen. Dat doen ze ook in Enschede. Maar Twente is goed uit de kleedkamer gekomen. Heeft al een paar kansen bij elkaar gevoetbald. Zojuist een pegel van Sadilek, gepakt door Bakker. Zo is Twente goed begonnen aan de tweede helft. Maar het staat nog wel altijd 1-0 voor Twente tegen Almere City. Filmmaker Marcia Hoberstad, er is eind van de week een nieuw project. Is er nog iets wat je graag zou willen maken? Speelt er iets in je hoofd waarvan je zegt, dit wil ik graag nog doen? Ja, ik wil heel graag... ik ga een heel mooie film maken. Hopelijk na de zomer beginnen we aan een nieuwe stop-motion film. Een kerstfilm wordt dat. Daar heb ik heel veel zin in. We gaan daarna, want de film daarna zijn we ook bezig met een middeleeuwse film, die heet Jonkvrouw. En dat is geen kinderfilm. Daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Waarom? Dus, nou, omdat... Ik bedoel, ja, dat is dan toch een volgende stap van kinderfilm naar... Nou, het is eigenlijk meer voor jongvolwassenen, deze film. Voelt dat zo, dat het dan net weer... Nou, nee, maar ja, op een gegeven moment... Het is toch ook leuk om voor jezelf ook weer grenzen te verleggen. Jij wil weer bovendien dan zit ik niet ook niet met de dubben meer. Want dan blijft het eindelijk is gewoon in de originele taal. Ja, het is weer tijd voor jou om in die Amerikaanse bus te stappen en niet te weten waar je uitkomt. Ja, daar hou ik gewoon van. Dus dan dus. Maar daar heb ik heel veel zin in. En wie weet ooit echt een live-action film regisseren lijkt me ook. Maar dan, er is nog niet iets op mijn pad gekomen waarvan ik denk, oh, nu durf ik in die bus te stappen of zo. Moet je toch weer een duwtje krijgen? Ja, nou, ik moet op iets kunnen reageren. Dus er moet wel iets op mijn pad komen waar ik op kan zeggen, oh ja, hier ga ik voor. Hier ga ik voor. Ja. Wat je mag doen is iets op onze tegel schrijven. Oh, waarom zeg je, oh god? Ja, ik twijfel al de hele tijd tussen twee dingen. Stap de bus in. Ja. Je pakt de zwarte stift. Oh, ja. Eerst de bril op. Ja, de bril op. Nou, het is namelijk... Ik denk dat ik het gewoon toch doe. Ik doe een Pippi Langkous quote. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ik voel hier een live-action film aankomen. Ja, precies. Terwijl jij schrijft, kondig ik alvast mijn collega Ashwet Elmiloudi aan met 5 dagen. Want deze week gaat het over het toeslagenschandaal. En hoe het nu gaat met de gedupeerden. Je hoort het na het nieuws van 8 uur. Maar niet voordat wij weten wat jij definitief hebt opgeschreven. Het is een lange quote, hè? Hier staat hij. Lees jij hem voor? Ja. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Marcia Hoberstad, dank je wel. En geniet van je succes en stap in die bus. Dank je wel. Dank je wel. In Kunststof een gesprek met thrillerschrijver Matthijs Steen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Gebied 19. De briljante roman van Esther Gerritsen is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Gebied 19 snijdt prangende kwesties van onze tijd aan. Nu in de boekhandel. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Gebied 19. De briljante roman van Esther Gerritsen, nu in de boekhandel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin.